إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، يا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوزانغو كإيمان، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم تكي صالنا سلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nakusieni kadhalika na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotangaza hilo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wanao wacha Mungu ufaulu. Amewatangazia hilo Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, wa amma mawdu'una alyawm, mawdu' yetu katika Ijumaa ya leo, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, inaitwa usulu da'wati salafiyya, misingi ya dawa salafiyya, misingi ambayo qamat alaiha da'watu salafiyya, imesimama juu ya misingi hiyo dawa salafiyya, dawa yenye kuwalingania watu min alkitabi wa sunna ila alkitabi wa sunna. Da'wa yao na maneno yao ni kutoka kwenye kitabu na sunna, na inawaelekeza watu waelekee kwenye kitabu na sunna. Ayuha nas ibadallah, faqad qamat ad-da'wah as-salafiyya ala ba'd al-usul wallati bayanat biha ma 'adaha min al-firaq an-nakiya عن الصراط المستقيم. imesimama da'wa salafia, umesimama ulinganizi wenye kuwalingania watu kuwafuata wema waliotangulia, ala baadhi ya usul, juu ya baadhi ya misingi, walati bayanat biha ma adaha min alfirq an-nakiya, na misingi ambayo inayobainisha da'wa hii kinyume kabisa, misingi ambayo inayobainisha dawa hii na inayoitofautisha dawa hii ukilinganisha na makundi mengine yaliyopotea, alfiraqun nakia, makundi yaliyopotoka, ani siratil mustaqim, yakatoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyoka. Kwa hiyo ikawekwa misingi maalum. فإن فئاما من الناس امتطوا السلفية وهي منهم براء، وسبب katika jamii tunayoishi watu wengi au makundi mengi ya watu wanajinasibisha kwamba wao ndio kundi la sawa. Inapokuja hadithi ya Mtume عليه الصلاة والسلام inaposema kwamba iftara wasatap yadkhuluha fi an-nari illa wahida. Wana inapokuja maneno kama haya utagawanyika umma huu, kwa maana ya Waislamu, kwa sababu tayari Mayahudi wametajwa na tayari Manasara wametajwa. Utagawanyika umma huu makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote haya yataingizwa motoni. Illa wahida, isipokuwa kundi moja. Wakauliza masahaba, pili pakasema, man hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo we mtume wa Allah? Qali alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, humma kan mithla ma ana alayhi liyawmi wa ashabi, ni wale watakokuwa mithlu ma ana alayhi liyawmi wa ashabi, mfano walilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Kwa hiyo baada ya maneno haya ya mtume alayhi salatu wassalam, ni kwamba kundi ambalo litakalowafuata wale waliotangulia mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, kadhalika wakawafuata at-tabi'un, na wakawafuata atba'u at-tabi'un, zile karne tatu bora ambazo amesema mtume alayhi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora ni umma wangu, ni karne yangu ambayo mimi ninaishi, akiwakusudia yeye na masahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia kwa ubora ni hao watakaofuata wao, kwa maana wale watakokuja baada ya masahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuata hao. Kwa hiyo zikawa hizi ni karne bora, na zikawa ni karne ambazo zimeridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Karne ya masahaba Allah tabaraka wa taala ametangaza kwenye Qur'an, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yuko radhi nao na wao wako radhi na Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo baada ya kugundua adilla ziko wazi ya kwamba watu waliosalimika na makundi na kundi lilokuwa sawa ndilo kundi linaloitwa firqatun najia, ni kundi lililoongoka ukilitofautisha na al-firqun nakia, na makundi yaliyopotoka ni kundi lenye kuwafuata wema waliotangulia. Hapa sasa yakadhihiri adhharat tawaifun kathira, yakadhihiri makundi mengi fil intisabi ila salafia, kwenye kujinasibisha kwamba wao ndio wanaofuata wema waliotangulia ili wawe katika firqatun najia. Fal ashaira, madhhabu ya ashaira, madhhabu ya al ashaira, yad'una annahum min ahli sunna, wanadai ya kwamba wao ni katika ahli sunna. Madhhabu ya ashaira wanadai kwamba wao ni katika ahli sunna, wao wakadai hilo wal jamaa, na kwamba wao pia ni katika ahli sunna wal jamaa. Wakadhabu, na wakasema uongo katika hili ambalo wao wanalidai. Wal ikhwanul muslimun kadhalik, ikhwanul muslimun yad'una annahum min ahli sunna wal jamaa, na wao pia wakadai kwamba wapo katika ahli sunna wal jamaa, na wao wakasema uongo katika hilo. وبون كبير بين اهل السنه والجماعه وبين منهجهم وما يسيرون عليه, نيكوا utofauti ni mkubwa baina ya ahli sunnah wal jamaa na baina ya madhhabu zao na njia ambazo wanapita kuelekea katika dini, ikawa ni mbali kabisa wao na manhaji sahihi ya ahli sunnah wal jamaa. Na si hao tu, wakadai kwamba wao ni katika ahli sunnah wal jamaa. Na mifano iko mingi, kina Ali al-Halabi wakawa kina na wengineo katika makundi yaliyopotea, wakadai kwamba wao pia ni katika ahli sunnati wal jamaa. Ayuha nasu ibadallah, baada ya madai haya ya kuonekana mpaka masufi katika Tanzania, masufi wenye kusherekea mauli, na wao wanadai kwamba na wao ni ahlu sunnati wal jamaa, ikawa hali imefikia kiwango kama hiko. Wakad asdaka shair haithu qali wa kullu yadda'i waslan li Layla wa Layla la tuqirru lahum bidhak, amesema ukweli mshairi pale aliposema, na kila mmoja anadai amefika kwa Leila, amekwenda kumposa Leila, wa Leila la tukiru lahum bidhak, na Leila akiuliza jambo hilo halikiri kwa hao wanaodai hivyo, halikiri jambo hilo, waongo hawajakwenda kumposa. Lakini madai yaliyojaa mitaani kwamba kila mtu amemfuata Leila na anahitaji kumuoa Leila, madai yakajaa katika dini za watu. Ayuha nasu ibadallah, waqala Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, akasema Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, wa nahnu na'lam anna hunaka man yad'i salafiyya was-salafiyyatu bari'atun minhu. Anasema Sheikh Muqbil, na sisi tunajua anna hunaka man yad'i salafiyya, kwamba kuna watu wanadai usalafi, kwa maana wao pia wanafuata wema waliotangulia. Yad'una salafiyata, wanadai usalafi, kwamba na wao pia ni katika salaf. Wasalafiyatu bari'atun minhu, na usalafi uko mbali kabisa na mtu huyo. Ikawa ukichunguza usalafi ni na yeye alikokuwa ni baina al-mashriqi wal-maghrib. Ikawa sasa aina sara wa aina suraya wa aina al-ba'ratu min al-ba'ir, ikawa wako mbali mbali baina ya ngamia na maji ya ngamia. Ayuha nasu ibadallah, haya ni maneno ambayo wanayataja wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala katika kuonyesha kwamba karne nyingi za watu ilikuwa ni kazi kuwafahamu ni kina nani walinganizi wa kweli. Pale Saudia kulikuwa kuna baadhi ya wanaharakati wenye kuwalingania watu katika mambo ya harakati, bali si Saudia peke yake, bali ikawa ni jamii dunia. Sasa kina Abdul Hamid Kishki wakawepo katika jamii wakiwalingania watu, wakawepo katika umma huu ambao sisi tuko nao, wengine katika wakawa watu wengi wenye kulingania mambo kama hayo. Aidul Qarni wakawa wazungumzaji wakubwa pale Saudia, wakisimama wakitoa durusi wakizungumza. Wakati ule kina Sayyid Qutubi wanakubalika, kina Hassan al-Banna wa Kuwaiti wazungumza maneno yao, ikawa watu wanaathirika na da'wa za watu hao. Mambo yanazungumzia daula na nchi na kuwasema vibaya watawala, wao wakawa wanaeneza manhaji kama hizo, kina Yusuf al-Qaradawi na wengineo katika hao wakawa wanazungumza da'wa kama hizo. Na ikawa sama ulama kina Sheikh Ibn Baz kina Sheikh Ibn Uthaymeen wanatumiwa katika mambo ya kifikihi, mambo ya mirathi, mambo ya fara, mambo ya zaka, mambo ya nifasi na hedhi, ndio watu wanarejea kwa kina Ibn Baz. Yanapokuja mambo ya utawala wa daula, basi watamsikiliza Yusuf al-Qaradawi, watamsikiliza Aidul Qarni, watamsikiliza Hassan al-Banna, watamsikiliza Sayyid Qutubi, watawasikiliza na wengineo kama hao wenye kushika misimamo iliyokuwa kinyume na da'wa salafia, kwa sababu wakiitakidi kwamba hao wanawatuoni ni waoga, hawa ndiyo makomando. Kipindi kile kilikuwa kina Osama bin Laden, walishika nafasi na njia na kikundi chake cha Al-Qaeda. Ikawa sasa ngumu kubaini ni kina nani wa kweli, lakini watu waliathirika mno na wanaharakati na wakaacha wanawachuoni wa haki. Ikawa wanawachuoni wanarejewa katika mambo ya kifitihi, yanapokuja masala ya daula wanarejewa wanaharakati. Ikawa ikipatikana muhadhara anazungumza Sayyid Qutubi au Hassan al-Banna, utaona magari yanapaki mpaka nje, wengine wanakosa sehemu za kupaki magari kwa sababu wanajaa katika mihadhara yao. Lakini akisimama Sheikh Ibn Baz azungumzie mambo ya daula, utakuta msikitini hata robo watu wafiki. Kwa nini? Kwa sababu hawa hawafai kusikilizwa na kutangulizwa katika mambo ya daula. Lakini wanawachuoni akiwemo Sheikh Albani habi rahimahullahu ta'ala alisimama imara, na wengineo katika wanawachuoni walisimama, hawakukata tamaa katika hilo, wakaanza kubainisha manhaji za watu kama hao. Aina humu leo, wako wapi leo? Wa aina mawaqifuhum, na iko wapi misimamo yao? Sakatu, wameporomoka, kama alivyosema Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ma qama ahadun yuhajimu ahla sunna illa sakat, hajasimama yoyote akaipiga vita ahli sunna isipokuwa ataporomoka. Na kweli wakaporomoka watu katika wanawachuoni tuliokuwa nao walioporomoka. Muhammad al-Imam alikuwa katika wanawachuoni wa sunna, lakini aina huwa li aina huwa li'an. ameporomoka, la qimata lah, hana qima katika da'wa salafia. Kulikuwa na Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, aina huwa al-an, yuko wapi sasa hivi? Sakata, ameporomoka, amekuwa nje kabisa na da'wa ya al-sunnah wal-jamaa. Yuko wapi al-Maribi, ambaye ulimwengu ulitikisika na kutuba zake, dunia ilitikisika na maneno yake? Yuko wapi hivi leo? Yuko wapi katika mawkifu zake? Ali al-Alabi, al-Alabi naye pia alidanganyika kwa kuwa ni mwanafunzi wa Sheikh Albani, akadanganyika kwa hilo. Lakini aina huwa al-yawm, yuko wapi hivi leo? Aina Yahya al-Hajuri, yuko wapi Yahya al-Hajuri aliyesimama katika mimbari ya Dammaj, akaitikisa mimbari ya Sheikh Mukbil, akawazungumza? Lakini sakata al-yawm, leo amedondoka kwa sababu da'wa salafia ikaweka misingi. Atakayekuwa nje misingi hiyo anaporomoka na da'wa salafia, wala da'wa salafia haina kwamba huyu ameanza zamani, huyu tunamtambua zamani, la, bali misingi ndiyo inayomfanya mtu abaki katika usalafi, na misingi ndiyo inayomtoa mtu katika da'wa salafia. Li anna da'wa salafia laysat qabila, kwa sababu da'wa salafia si kabila kama makabila mengine. Ayuha an-nas ibadallah, katika kitabu cha fadila fi sheikh عبد السلام ابن برجس علي عبد الكريم علي زاليو مكة 1387 علي فاليكي مكة 1425 علي فاليكي فواجاني يقال رحمه الله تعالى كنا كتابه بكتاب أصول الدعوة السلفية misingi ya da'wa salafia. Akataja msingi wa kwanza kwenye kumbakiza mtu katika kufuata manhaj ya al-sunnah wal-jamaa, akasema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, al-ihtimam wal-inayatu bitalabi al-ilmi al-shar'i wat-tafaqquhi fid-din. Ikawa huu ni msingi wa kwanza ambao mwenye kushikamana nao itakuwa amekamata msingi katika misingi ya da'wa salafia. Wallahu yatawalla as-sirat. Wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala alafu kutuban kathira wa wadau usula ahli sunnati wal jamaati kutubihi, wametunga vitabu vingi na wakaweka misingi ya dawa ya ahli sunnati wal jamaa katika vitabu vyao, kama ilivyokuwa kitabu cha al-wajiz fi aqidati salafi salih, na vitabu vingi ambavyo wanawachuoni wametunga wakielezea dawa salafia, kitabu cha al-manhaj as-salafi na vinginevyo katika vitabu. Japokuwa mtunzi wa kitabu cha al-manhaj as-salafi kuna maneno na wachuoni kuhusiana na yeye, lakini hii si mada yangu. Ayuha an-nas ibadallah, wa in anna kathiran min al-jama'at al-islamiyya al-yawm munfalitatu 'an al-ilm ash-shar'i, na pindi lipokuwa makundi ya waislam, makundi yaliyopo katika Uislamu hivi leo yamejiweka mbali na msingi huu, msingi wa kujibidisha katika ilmu ya kisheria. Na utawakuta baadhi ya vijana walikuwa na salaba ya kuisoma dini yao, walikuwa na salaba ya kushikamana na msingi huu wa da'wa salafia, lakini maal asaf, kwa masikitiko makubwa, wakauacha msingi huu na wakadili katika mambo ya kidunia. Hadhihi musiba, na tunawahusia kwamba warudi katika da'wa salafia. Fa inna da'wa as-salafia hiya arhamu min ad-da'wat, ni da'wa ambayo ina huruma zaidi kuliko da'wa zingine zote. La nu'adi ahadan, hatumfanyii wadu yeyote maadamu anarejea katika haki. Fa inna taubata yakbaluha hatta al-khawarij, tauba wanaikubali mpaka makawarij, na sisi pia tunakubali tauba za watu. Warudi katika haki, hakuna mwenye chuki na mtu. أيها الناس عباد الله، والدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. تنتكيد يا كوانبا دعوة سلفية ليو الركيزة والأساس ليو نيندو ليو مسينجي ليو سهام يا مهم المتين نيو مسينجي وليو إمارة alladhi taqumu alayhi alhayat, ambao inasimama juu yake hali ya maisha, inasimama katika jambo la msingi wa kwanza wa ilmu. Msingi wa ilmu inasimama da'wa salafia. Ayuha an-nas ibadallah, والدعوة السلفية جعلت العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة. دعوة سلفية إمجالية علم كوان ديوم سينجي وكوانزا وسباب جيا نمكوني نيكومينجي كتكوري منكو كما هو حيوزكاني متكاجي بوشيا نمكوني هايو إلا بالعلم الشرعي إسبقوا كوالعلم يكشريا نحيوزكاني متكباتا جيا يحق إلا بالعلم الشرعي إسبقوا كوالعلم يكشريا وسباب جيا يحق حيباتيكي isipokuwa mtu ambapo atakapokamata kitabu atakapokamata sunna ala fahmi salafi al-umma kwa ufahamu wema waliotangulia ataweza kujua ni kina nani wa kweli na kina nani wa uongo kama alivyosema Ali ibn Abi Talib arif al-haqqa ta'rifu ahla itambue haki utawajua watu wake ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل قد سورة الأنعام أي نمبر 153 أنا سمع الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما نحكيك هي من جهة يانغو يونيوكا فاتبعوه بس إفواتين جهة هي ولا تتبعوا السبل نوالم تفوات في تشوتولو vichochoro kwa maana njia ambayo inajitoa katika njia ya haki. Unapoitakidi kwamba watu fulani ndio njia ya haki, watu fulani ndio wapo katika haki, wakapatikana baadhi ya watu kujitoa, basi hakuna haki mbili wala hakuna batili mbili. Batili itabaki kuwa ni moja na haki itabaki kuwa ni moja, mmoja katika haki na mwingine katika batili. Sheikh Mukbil na maneno anasema aljamaatu wahida la jamaa. Jamaa ni moja, hakuna jamaa nyingi katika jamii. Jamaa ni moja tu katika umma. Jamaa ni moja katika jamii, hakuna jamaa nyingi. Zingine zitakuwa katika batil na moja itakuwa katika haki. Fa innal haqqa wahid la yata'adda. Haki ni moja, haijawanyiki kwa makundi makundi. Ayuha an-nasu ibadallah. Maneno yako mengi katika hili. Lakini Allah anawahimiza Waislamu, fattabi'uhu, basi fuateni njia hiyo hiyo. Ifuateni njia hiyo iliyonyoka. Maadamu hamjabaini makosa ya kiakida na makosa ya kimanhaj, fattabi'uhu, basi fuateni njia hiyo iliyonyoka. Ima makosa mengine, basi kullu bin adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu hajanusulika na makosa haya. Ayuha nasu ibadallah, wala tattabi'u subula, wala msifuate vinjia vidogo vidogo. Fatafaraka bikum an sabili, vitakuwekeni mbali na njia yake Allah tabaraka wa taala, vitakuwekeni mbali na njia yake Mtume alayhi salatu wassalam, vitakuwekeni mbali na njia ya masahaba. Msifuate vinjia vilivyotoka nje kabisa na da'wa salafia. Ayuha nasu ibadallah, wala sabila ila suluki sabili sunna illa bililmi alladhi yakshifu alhaqa'iqa wayuniru at-tariqa. Na wala hakuna njia ya kukamata, hakuna njia ya kukamata njia ya sunna isipokuwa njia kubwa kabisa ni elimu ya kisheria. Alladhi yakshifu alhaqa'iqa, ambayo itakukunjulia mambo, utabaini kwamba huyu ni salafi, huyu ni hizbi. Misingi hii ni misingi ya hizbia. Ukiwa na elimu utabaini mambo hayo, ukiwa ni mjinga utabaki na hawa za na haya aliyetaja Hudhaifa ibn al-Yaman, msiba, msiba mkubwa. An yarifa ma kana yunkiru wa yunkira ma kana yarifu, ni mtu kwamba leo akawa anayakubali na kuwa anayapinga na akawa anayapinga aliyokuwa anayakubali. Anasema fa inna dina Allah iyyaka wa talawunu fi dini Allah fa inna dina Allah wahidun, na kutahadharisha na kubadilika katika dini ya Allah, kwani dini ya Allah ni moja. Utakuta baadhi ya watu katika safu walikuwa wakiitakidi na kujitenga na watu fulani kwamba wako nje, na wengine wakatoa majina kwamba hawa ni kikundi fulani wametoka katika dawa, lakini baada ya kukhalifiana na wale walioungana nao wakaanza kuwatetea wale, kama mnasema wamepinga tupeni dalili. Aliyaum, leo ndo mnadai dalili, nyuma mlikuwa wapi? Iyaka watalawu fi dinillah, na kutahadharisha na kubadilika badilika katika dini ya Allah. Fa inna dina Allahi wahidun, ni maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman, sahabiyul jalil, sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, walidhalik, kwa ajili hiyo basi ya kubaki katika njia ya haki na kushikamana na msingi huu wa dawa salafia, msingi wa kushikamana na ilmu, mtu atakaa chini akawa anasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala, anahifadhi maneno ya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa ajili hiyo basi, qala Allahu taala linabiyihi alayhi salatu wassalam, alisema, amesema Allah tabaraka wa taala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika surati Yusuf aya nambari 108, qul hadhihi sabili, sema ya Muhammad, waambie kwamba hii niliyosimama nayo ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, nawalingania watu kumwelekea Allah. Ala basira, nalingania ala basira, kwa basira ay ala ilmi, nalingania kwa ilmu, njia yangu mimi ni kulingania kwa ilmu. Ad'u ila Allah ala basira, nawalingania watu katika njia kumwelekea Allah kwa ilmu. Atakayenipinga nipinge kwa ilmu, atakayenikubali nikubali kwa elimu. Asinikubali mtu kwa sababu ni rafiki tumetoka mbali, na asinipinge mtu kwa sababu ni adui sifai katika jamii. La, mtume anawaambia watu ad'u ila Allah ala basira, na walingania watu kwa elimu. Ninapotoa hukumu na kusimamisha hoja za kielimu, atakayekataa baada ya hoja, atakayepinga baada ya hoja, basi hukumu ya Allah tabaraka wa taala iko juu yake. Ayuha nasu ibadallah, ad'u ila Allah ala basira, na walingania watu kumwelekea Allah kwa ilmu. Ana wa man ittaba'ani, njia hii ya kulingania kwa ilmu ni njia yangu mimi na ni njia ya kila mwenye kunifuata mimi. Kwa maana wenye kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, njia yao ya kwanza ni kulingania kwa ilmu. Utalingania vipi kwa ilmu na wewe hujishughulishi na masala ya kielimu? Na ndio maana da'wa salafia msingi wa kwanza ikawa ni al-inayatu wal-ihtimamu bil-ilmi shar'i, ni kuwa na kupa na umuhimu, kutilia umuhimu jambo la elimu ya kisheria. Hii ikawa ni msingi wa da'wa, kwa sababu mtume anasema huu ndio msingi wangu mimi, kulingania kwa elimu ni njia yangu mimi. Wamanitaba'ani, na kila atakayenifuata mimi. Ikiwa unadai kumfuata mtume alayhi salatu wasalam na hujashika njia hii ya elimu, basi utakuwa wapi wewe na kauli yake mtume alayhi salatu wasalam, ana wa man ittaba'ani, ni njia yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Unamfuata nani ikiwa si mtume alayhi salatu wasalam? Ayuha nasu ibadallah, kwa kumaliza, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ana maneno ambayo anayasema: الناس الى تعلم العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. Watu kwenye kujifunza elimu, watu katika kujitaalamisha elimu ya dini, ahwaj, wana haja zaidi, hitaji lao ni kubwa zaidi kuliko hitaji waliokuwa nalo, ila taami wa sharabi, kwenye kula na kunywa. Yawezekana kwamba haiwezi kupita siku bila kula au kumaliza siku tatu ujala, jambo hili. Asa anasema al-Imam Ahmad, kukaa chini na kujifunza elimu ya dini, jambo hili unahitajika zaidi kuliko ambavyo unavyohitajia mwili wako kula na kunywa. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullah, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fi al-yawmi marratan aw marratayn, kwa sababu kihaja ni kawaida ya mtu, kihaja yake kwa siku ili aweze kuishi, anahitajia kula kwa siku moja, mara moja au mara mbili, ili aweze kuishi. Hilo ndio hitajio lake lilivyo. Akasema wa ajatuhu ila al-ilm, na hitajio ambalo wamewekewa na Allah katika kutafuta ilmu, bi adadi anfasihi, ni kwa idadi ya pumzi zake unazopumua kwa siku moja, unapumua mara ngapi. Hitajio hili ndio hitajio ambalo Allah amekuwekea wewe katika ilmu, ima kula na kunywa. Waweza kula mara moja au mara mbili, lakini kwa siku unapumua mara ngapi? Ayuha nasu ibadallah, baadhi ya wanafaaja wanaochuoni wa mambo hayo wanasema kwamba kwa sekunde moja mwanadamu anatoa pumzi zaidi ya milioni moja kwa sekunde moja. Sasa kutwa nzima unatoa pumzi ngapi? Hitajio lako la ilmu na idadi ya pumzi, bi adadi ya mfasi, kwa idadi ya pumzi zake. Lakini maal athar, الشديد بعض الشباب بعض الفجانة ومجتنجا نجي هي عيني نوانفاني وادوي فوفاني وادوي وانجين بلا يمكوسا بلا يعتيا وسبابه توافتيان لباسي ورجوك وناس أيها الناس عباد الله كتك مامو يديني وسبو نديني كتك مامو يديني واتكو نبينيش حق ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا ili aangamie mwenye kuangamia kwa ubainifu na apate uhai mwenye kupata uhai kwa ubainifu na anasema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an wa kadhalik na hivyo hivyo wa kadhalik nufassilu alayat lazima mambo ya mtu wake yakuwa ni billah kwa msingi wa kwanza wa da'wa salafia ni msingi wa ilmu watu kushikamana na ilmu kama umekamata msingi huu je hapo ulipo unasoma kwa nani elimu yako ya dini umekaa kwa nani kujifunza elimu ya dini na je unaposoma huko unasoma hidaya wa salafia au umekaa kwa mashehe ambao wakisemwa na madhara ya kwenda kwao wakitaja watukia wakashirika kwa sababu fanya mimi mseme shato wangu la hivyo masahaba walikutahadharisha watu bali mtume alayhi salatu wasalam alimtahadharisha dhul khuwaisira mbele yake mbele ya masahaba na yeye akiwepo alitahadharisha kwa tafsiri jambo liko liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya hapo ulipo unajua kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala leo kama nakufunulia bwana kitafsiri hapa sura ya Yasin soma utaweza utajikuta huwezi bado msingi wa kwanza tu wa da'wa salafia ulishika wanachofanya ni chini kamata msingi wa da'wa salafia na hii hakuna mzee kwamba yeye ameshazeeka miaka mingi imeshapita hivi la huko kama msingi na wala ujani ujanja mara wiki huko darasani wiki unaoza huko kwa madude gani huko wiki wewe kieleweki ujani ujanja haukusaidii kitu wallahi inda Allah haukusaidii kitu mbele ya Allah kwa cha msingi na penesemu. Natangaza wazi kwa madawa salafia inalinganiwa. Na haina chuki na mtu yeyote. Atakaye kubali kujirudi katika haki. Haina chuki na mtu kama huyo. Na inapojitokeza magomvi baina yao. Basi kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wasalam ndizo zenye kuhukumu magomvi hayo. Na wala si mahakama kama ilivyokuwa kwa mahisbi. Kwa maana wakigombana wanakimbilia mahakamani. La, dawa salafia inasimama katika kuhukumu magomvi yao kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wassalam kwa sababu ndiyo msingi lianahuma asasiyani kwa sababu hiyo ndiyo misingi miwili alladhani misingi ambayo takumu alayhi masharaiullah zinasimama kupitia misingi hiyo sheria za Allah tabaraka wa taala kitabu na sunna ayuha nasu ibadallah اتقوا الله ربكم شكاين من هو فانزا ودعوة سلفية ونفتي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.